úgy láttam, hogy bocsánatot kell kérnem megint egy fideszesektől. Ez már egy ilyen visszatérő dolog. Nem tudom, néztetek Híradót? Jó, van ez így. Na, jó reggelt kívánok! Na, ez aztán. Ilyen nem történne sose a Balázséknál, hogy így köhögcsél meg minden. Szedd már össze magad. Komolyan vegyenek minket. Ez egy komoly műsor. Komoly dolgokat mondunk. Hát komoly, mert látod, itt vagyok. Így is, hogy a megfulladás halála, mint egy ilyen lánctohány. Nem vagyok meg, ugyanaz van, csak köhögök. Kecidegesítő. Mikor múlik már el? Hát néha nem köhögök 5 órán keresztül, aztán rám jön egy ilyen roha. Nyilván lefekvéskor. Persze. Na, ez most nem biztos, hogy jól jársz, mert az interneten rögtön diagnosztizálni fognak, és... Nem olvasok semmit. Úgyis tüdőrákos vagyok, tudom én is. Nem merek elmenni orvos. Igen, úgyhogy vigyázni kell. Sokan mondták, hogy ez van velük is, úgyhogy megnyugodtan. Engem is mindig diagnosztizálnak. Hát egy ilyen betegség után én is hetekig köhögök. Engem is mindig diagnosztizálnak. Már az, hogy milyen, hogy mennyire sápat vagyok, vagy nem, és akkor, hogy mindennek következtetnek, miközben nyilván a kamera az fényen, és ez ezerféleképpen mutatja. Egy kaukázusi ember vagy. Már amúgy neked van egy kicsit ilyen sötétebb, egy árnyalattal sötétebb beütése. Mit mondasz? Mondjad. Hát ilyen mediterrán. Mediterrán? Mediterrán. Nem ilyen arabos vagyok? Arabos? Vagy arabos. Cigányos? Melyik vagyok? Na, melyik vagyok akkor? Inkább arabos. Arabos, jó. Igen. Amúgy igen, szoktak engem. Ilyen kocka fejed van. Kocka fejem? Láttad már Duszka Petit? Jó, nem csak, hogy nem tudom, inkább hát arabnak mondom. Balkáni fejem van. Hát lehet, hogy nem véletlen, mert ott élek. Pontosan, de igen. Miért van itt egy csontvázink mindig? Nem ja, nem, tegnap a vakuval most próbálkozom fotózást, és nem akartam senkit odaállítani, hogy most fotózom, és odaraktam a csontvázat. Ja, de az annyira nem volt jó alany amúgy, mert fény lett a kabakja. Próbálom azt, hogy kell megvilágítani. Ilyen pont a hátsó világítás a hajra van, és a csontvázon nem sok haj van, úgyhogy nem sokra mentem, úgyhogy Lalit oda állítottam végül. A Lalit, aki úgy kinevetett tegnap, így néztem a internetet, és akkor mentem ki, hogy Lali, mit tettél? És mutattam neki, hogy a tényekben, hogy milyen cikket írtak rólam, és kinevetett. Nagyon várom, hogy nézzem. Én direkt nem néztem meg. Hát azt én is ma reggel kerestem meg, hogy na, hogyha már tényekben volt, akkor hát a Híradóba is beraktak, és igen. Ó, és nem én vagyok mellette, nagyon jó. Vagy hát itt a Index képen az a Nóra. Nézzük akkor, nézzük a videót, hát az összefoglalja. Jaj. Mit vágott össze a tények róla? Jaj, de jó. Amúgy néztem a tényeknek, hogy volt ilyen gazdasággal foglalkozó külön kiadása is. És minden jó. Aha, de nagyon lejjebb szorították az inflációt, emelkednek a reálbérek, meg ilyenek. Ez jó. Mondjuk az, hogy lejjebb szorították, az ugye feltételezi, hogy régen sok volt, de akkor gondolom, amikor sok volt, akkor nem beszéltek erről annyit. Meg mindenki kap mindenféle pénzt, meg Nagy Márton megszakértette, hogy lesz itt, hogy kell a gazdaságot irányítani. Az jó. Neki nagy tapasztalata van ebben. Akkor hát a legvégén már Kéri Laci, most jön elkézés a Lipsitnek. Magyar Péter, biztos. Ott voltam. Ott voltál. Durván gyalázta a nőket, a vidékieket és az időseket, a Jól van ez így liberális műsor vezetője. De mit mondtál, Ádám? Én nem emlékszem erre. Durván gyalászol. Azonban arra sem emlékszem, hogy a királynőnek mit mondtál, de na lássuk. Erre hívja fel a figyelmet a Mandiner. Alap azt Mandiner írja, hogy Nagy Ádám botrányos kijelentései lenézőek és sértőek a társadalom jelentős sok... És miért magyar tudatot válják rá amúgy? Ez fantasztikus. Azt mondtad, hogy elbaszhatják. Azért az nem egy durva sértés. Hát majd mondom, hogy mit mondtam. Amúgy igen, ezt mondtam. De hogy miért Magyar Pétert kell odavágni? Hát mert ő minden gonoszságnak. Ugyanis a műsorvezető szerint az általa említett három embertípus elronthatja a jövőt. Ez akkor nem gyalázás, ne arra úgy. Ez a három embertípus, a nők, a vidéki és idősek, akik áprilisban a jövőnket, úgyhogy... Szegény Nóra most bekerült. És maradjanak otthon, nehet hello. Valószínűleg nézők 90%-at is sikerült megsérteni. Ez a három embertípus szó. De most kétszer bevágják, hogy megszavazni a Fideszt. Ja. Hát ez egy elég leegyszerűsítő, nem? Jó, csak kell, hogy ők is értsen a vidékiek. Azt mondtam, hogy... Jó, hát a humorérzékről nem... Igen, amúgy... Köszláli a sortot, amit a híradóba vittünk, de amúgy azt kell mondjam, hogy ez kifejezett. Ennyi? Hát még van cikk, nem? Vagy azok már nem videó? Fontosak a hazai beruházások. Nem tudom. Amúgy, ami fantasztikus az egész, azt nem gondoltam, hogy, hogy így mondják róla, beszélik, és a Magyar Pétert rávágják, hogy sört iszik, és így már nem is... Akkor legalább azt hittem, hogy az lesz, hogy összekötik, hogy, hogy ez a youtuber beszélgetett a Magyar Péterrel, hogy nem tudom, médiának már ez nagyon... Ez a proli hergelés, tipikus proli hergelés. Igen. Szavazóbázis hergelése. Most akkor le lehet engem is vágni, hogy leprolisztom, de hát most mit mondjak erre? Statisztika! Ott vannak a felmérések, mell lehet olvasni. Ja, nem, amúgy nem na jó, nem akarok messzire menni, amúgy, amúgy valamiért az, hogyha már régre ennyi emberre szólunk, én nagyon élvezem az ilyen... Edgy. Hát az ilyen, engem egyszerűen érdekes, hogy 2023-ban még lehet egyáltalán polgárt pukkasztani, mert azt hittem, hogy az elmúlt, de aztán most ugye mond, a vókoknál mindenre megsértődnek, de most már a konzervatívok sértődnek mindenre, és annyira kiszámítható, hogy mire sértődnek meg, hogy gondoltam, hogyha mindenkit megsértek, az vicces, de ezek, de hogy... Mert azért ez olyan tág, hogy gyakorlatilag mindenki benne van. És hogy mondjam, hát sikerült is ezek szerint. Amúgy az a baj, hogy ez nekem ilyen becsípődésem. Nem biztos, hogy sikerült, mert az, hogy a tényekben benne volt. Lehet, hogy amúgy nem érdekel. Nem, hát nyilván egy csomó, akiknek van humoruk vidéken, vagy nőknek, vagy nyugdíjasoknak, azok nem sértődnek meg, mert ezeknek pont ez a lényeg, hogy ezek a piszkálódások, ezek, azt is szokták mondani, hogy a szexista vagyok, amikor így egy ilyen kiparodizáljuk azt, akik valami furán beszélnek a nőkről, és akkor így az igaz, hogy a fideszesek nem értik az iróniát, ezt már elmondtam, és ezt századjára is bebizonyítják. Amúgy nekem például, ezt ilyen fun fact, azt hiszem régen a 21. század műsor volt az RTL-en, már nincsen. Az régen volt, a 21. század című műsor. TV műsorban nagyon rossz embert kérdezel, hogy és ott egyszer volt egy előadóról egy műsor, a Falkóról volt egy adás, és ez engem nagyon megfogott. Nem tudom miért, hogy láttam, vagy véletlen láttam, és van Falkos tetkóm is amúgy, és az egyik az hozzákapcsolódó, és a Falko az ugye egy osztrák énekes volt, és ő az volt neki a hetce, hogy folyamatosan ilyen polgárt pukkasztott a dalaival, meg így néha be is tiltották, szerintem nagyon szórakoztató az egész figura, meg amúgy szerettem a dalait is. Biztos ismerik páran, bár inkább az idősebb generációból, és ez nekem mindig is inspiráció volt. Jó, de az egy perszóna volt, te meg nem egy perszónát alakítasz. Hát amikor itt jól van, ez így béneket mondok, az nyilván ez csak egy ilyen izé. Én ebben sokkal csúnyábbakat mondok. Ja, igen. Ami jól van, ez így van, éneket mondunk. Ez a visszafogottság. Ez a visszafogott, igen. Igen. Ez a átgondolt. Amikor adás után megszívtam a fiatal városi férfiakat, az a legrosszabb. Mind Andrew Tate-et néznek meg. Dancsot. Inceleket. Igen. De az én is az vagyok. Mert azt a videót pont én is megnéztem, de nagyon kösz Ádám. Felháborító. Amúgy nagyon nem hazudtál. Most ugye itt a Mediának voltak felmérése, és akkor itt van korcsoport hozva. Elképesztő. Tehát na, mesélj. 18-29 év között Tisza támogatottság 67%, Fidesz 12%. Jó, menjünk feljebb. 30-39 év között a Tisza támogatottság 59%, Fidesz 18%. 40 éves korig annyira szét van szakadva az egész, isten a 40-49-nél így zárul az orró, és aztán megint kurvára kinyílik. 50-64 között már a 39-31% a Fidesznek, és 64 év felett 49-24 a Fidesznek. Ami nem túl jó a Fidesznek, de úgy azt a tényt ismerve, hogy a... Mi a korfánk, úgy azért. Nem, hanem hogy a nyugdíjasoknak a politikai aktivitása sokkal nagyobb. Mm-hmm. Ez azért így se túl jó eredmény, vagy így is feles. Szóval fiatalok, menjetek el szavazni, hogy ne a 65 év felettiek döntsék el a jövőtöket. Várja, még nem most statisztikád a vidékiekről, meg a nők. Van az is amúgy. Hát úgy kezdik... Most már tényleg sértsünk mindent. Pártok támogatottsága férfiak körében 42-33 Fidesz, ez nőknél 38-33, tehát itt is amúgy a előző mérésnél még a Fidesz vezetett, amúgy a nőknél is, úgyhogy úgy látszik a ugatásod. Ja, szívesen. Ja. A nők szeretik, ha egy kicsit hetszerik őket, igen, nem? Igen, szeretik, hogy meghúzzák a hajukat. Persze, az jó, hogy egy kicsit erélyesebben nőksz. Igen, igen. Az jó. Az szeretik. Fővárosok körében 51-25, ez Tiszának, most igen. Megyei jogú városokban 45-29, szintén Tiszának. Egyéb városokban, ott már Fidesz vezet 1%-kal, 34-33. Községekben élő 39-37, szintén a Fidesznek egyre nagyon szoros, basszus. És itt vége is. Akkor az... A vidékiekről le lehet szállni, Ádám. Mi? Vezethet már Fidesz? 1%, az hiba a az, ez, az már, az rengeteg. Miért vezet bárhol a Fidesz? Biztos... Legfeljebb 8 általános végzettek körében 56-14. Atya úristen, ez a Fidesznek. Gondoltam. Jézusom, hogy ez nagyon ízléstelen poén volt. Ádám, szégyeld magadat. Szakmunkás, 43-33 szintén hát a Fidesznek. Igen, de hát úgy ez nyilván nem a... Istenem, átfordul ez ilyen a... 20%. Atyom. Ilyenkor azért bele kell gondolni, hogy nem a, nem tudom, hogy valaki nem túl edukált, az vajon az ő hibája, vagy a... Rendszeri. A rendszeri, amiben beleszületett, vagy hát ugye van a környezeté. Ha mondjuk nem emelett ki egy rossz környezetből, az már a rendszer hibája. De miért emelnéd ki, hogy rád szavaz? Ez az. De hogy a nyomorból a Fidesznek nem érdeke, hogy kiemelje az embereket, mert akkor hiába születnek oda okos, tehetséges emberek, simán belesimulnak ebbe a dologba, mert rossz mintákat látnak, és úgy látszik a Fidesznek ez érdeke, hogy ezt így hagyja. Vagy legalábbis nem kezdett vele sok minden. A civil szervezetek próbálnak ugye ez ellen harcolni egy csomó helyen. Mi is volt, hogy forgattunk velük. Nyilván a civil szervezetek, akiket a Fidesz ekész folyamatosan, gáncsol. Gonosz, soros brüsszeliták, akik próbálják... Hajléktalan szállót csinálnak. Ja, gyerekeket oktatnak a suli után. Szóval nagyon-nagyon gonosz dolog. Zárjuk rövidre a vitát. Kedves tények, az Ádám gyakorlatilag statisztikákkal bombázott. Most semmi sértő nem volt az, hogy elrontják a jövőnket, ugye ez azért... De még be is vágták azt, hogy utána elnevetjük az egészet, meg direkt mondom, szóval legalább kivágták volna azt, ahol elég egyértelműen látszik, hogy az egész egy vicc. Kettő, egy hét telt el. Milyen lassúak vagytok? Sortot kell nekünk vágni mindig a legsértőbb részekből, hogy megtaláljátok? Nem nézitek végig a részeket, akkor már egy héttel ezelőtt be lehetett volna rakni a híradóba. Ezt is úgy találták meg, hogy fölraktuk sortba, valakinek megnézték százezrek, és utána egy héttel rájöttek, hogy abból lehetne valamit csinálni. És igen, megjelent erről cikk a Tényeken, a Magyar Nemzeten, és... A Tényeket néztük, nem? De ez a videó volt, az esti... Csak mennyit adtad még egyszer? De nem, ez a videó volt. Van egy, a tények.hu az egy ilyen... De egy videó és cikk. Volt egy cikk, nézd, nyitott szájas kép. A dicsőség falra felkerülhettél. És akkor itt van egy sort. Lentulai. A Lentulai reagált, a 40 éves szűz. Mindig Csipás Ádi. Csipás Ádinak nevez. Igen. De miért? Mert ilyen fáradt fejed van? Nem tudom, a Lentulai az a... Múltkor láttam, rákerestem, hogy jól van ez így, nem megkerestem, hogy amikor, hogy rólad kiraktak videót, hogy megtaláljam, és találtam, hogy valami jól van ez így, vagy kép, vagy valamit magyarázott videóban a Lentulai, hátrafordított baseball sapkában, vagy valami nagyon fiatalosan. Úgyhogy a Lentulai ez nagyon szeret engem. Úgyhogy innen is puszilom. Halljátok, fényesebb pestiek. Igen. De picsáját. Mindig ádíznak. Hát a pestiek. Persze. Hát amúgy mondtam, hogy a pestiek is szedjék a szemünket. Valószínűleg sok okosat nem hallanánk a keletinél se, de majd kipróbáljuk. De hát egyelőre jobban állunk. De majd jön áprilisban a nagy tájékozottsági tesztje az országnak. Meg amúgy rühellés nem volt benne. Azt mondta, hogy ne baszd el a jövőnket. Ne haragudj, ebben mi a rühellés? Kétségbeesett felhívás. Így könyörögtem, mint az Orbán a fiatalok. Igen, Orbánnak beszélek szabad. Mm. Ja, igen, volt Mandiner cikk is, itt ezt a képet szokták használni. Mm. Aztán volt Magyar Nemzet cikk is, itt a Nórát is elővették szegényt, itt ült mellettem. És nevetett? Hát... Igen, de hol vannak a nővédő szervezetek? Ja, igen, az volt a kedvenc, ezt elküldtem neki, hogy mi hol van. A műsorban elhangzottak miatt szót emelt Illés Boglárka az igazság órájában, csak hát ki a faszom nézi azt. És ki az a Illés Boglárka? Az államtitkár szerint a baloldalon szinte már hagyomány, hogy a vidéki embereket vagy nőket következmény nélkül becsmérlik. Igen, mondjuk a Hát legalább nem verjük őket, mint a Fidesz oldalán. Nem a kisfiúkat. Figyelj, az elnöke, jogász, hát a klasszikus. A klasszikus. Klasszikus életpálya. Klasszikus életpálya. Hát hol vannak ilyenkor a nőjogi szervezetek, tette fel a kérdést? Úgyhogy kedves nőjogi szervezetek, szólaljatok fel, hogy cancelezzetek engem, vagy nem tudom, mit akarnak. De amúgy vicces ilyenkor látni a sortokat, amit ők vágnak belőle, és hogy mennyire nem érzik az iróniát a emberek, az sajnos ebben igazam van. Érzik. Hogyha fideszesekkel beszélgettek, használjatok iróniát. és nem, és el fogják hinni. És, vagy egy ilyen nyelv, hogy mikor ott áll egy fideszes, akarok mondani valamit a barnának, de nem akarom, hogy értsem el nekünk lévő fideszes, akkor iróniát használok, és akkor megvan oldva, mint egy idegen nyelven beszélni. Humor, az is egy idegen nyelv, a tények, Fidesz, stb. Oldanak. Na jó, hát idés Boglárka. Gondolkozom, örülünk, hogy lehet több embert megsérteni majd, de azért nem egyszerű ezt. Egyébként a nőktől nyugodtan bocsánatot kérsz, hiszen hibahatáron belül ugyanannyira szavaznak, mint a Fideszre. A legújabb kutatás szerint. Na, majd megváltjuk. Úgyhogy... Yes. Jaj, ne nyaljál bele már a nőknek, szedjék csak össze magukat a nők is. Nem, tényleg. A fiatalok szedjék, menjen mindenki szavazni szépen, mert a 65 év felett mindenki el fog menni szavazni. 18 éves vagy, irány szavazni a gyerekek. És vigyél magaddal még legalább egy 18 éves, vagy a fölötti. Na, a zsebedben fiatal. Meg a nagymamának a... Én ilyet nem mondtam. Én sem mondtam. Nehogy vicceltem! TV2! Vicc! Á, most se kivágtál! Kell viccfilter. Viccfilter. Azt kell. Irónia ilyen filter bohóc, kell használni. Igen. Hát jó van, Ádám, megint sértegetett szegény. Hát ez van, állnod. Szegény Fidesz tábort. Na, szegény fideszesek. Szerintem Orbán Viktorra kell szavazni, és utálom a nőket, a vidékieket, meg a... Kiket? A férfiakat. A férfiakat. A gyerekeket. Meg az időseket, meg a fiatalokat. És Orbán Viktor az én... Hősöm. És kegyelmet szeretnél adni pedofil segítőknek. Azt már nem kell, mert megtörténik. Ja, bocsánat, igen. Úgyhogy mindenkit utálok, és Orbán Viktor a legjobb. Ezt vágjátok be, ezt az üzenetet szűrtem le Orbánnak a beszédéből. Mindenki egy eltaposadnó rovar. Tényleg, arról nem értekeztek. Arról elfelejtettek. Igen. A nőjogi szerzeteket se hívta föl. Illés Pokrákkal, vagy a Túró. Orbán, szavazatok Orbán Viktorral, ti is utáltok mindenkit. Mit csinál már megint a Puzsé Robert? Hát szól Orbánnak, hogy figyelj, nem jeleztél még mindig, hogy jönnél vele. Mi is szóltunk, ez hozzánk se jön. De mondjuk még... De miért menne, Ádám, hiszen minden idők leggyább a miniszterelnöket. Miért menne, csak a fiatalokat akarja megszólítani. Úgyhogy akár mehetne is helyekre, amiket úgy fiatalok. Úgyhogy megy a Miskolci DPK-ra. Igen. Orbán Viktor miniszterelnök úr, ön az alábbiakra szólította fel híveit. Kedves barátaim, nektek mindenkivel beszélnetek kell. Hát nektek. Hát igen. Meg nem nekem. Meg mondta azt is, vagyok. Hogy mindenki más hibája lesz a vesztenek. Úgy, mint a Lázár infókon. Mindenkivel. Lázár infó. Mindenről, mindenhol, mindenkor. Nos, a szélső közép nyilvánosságot biztosít önnek, hogy kifejezésre juttassa álláspontját mindazok tárgyában, amelyek ön szerint fontosak. Az egyebek mellett a háborúról, a migrációról és a gender veszedelemről feltétlenül beszélni. Hát, meg minden nap életemet, ez a gender veszedelem. Nem hallottam már 16 évig mindent erről a téma. A gender veszedelem, szóval a három legfontosabb problémája az országnak, most a gender veszedelem. A gender veszedelem, édes Istenem, én reggelente alig bírok kijönni az ajtón, annyira rettegek a gender veszedelemtől. Félsz, hogy elkapsz valami genderséget. Egy gendersemleges vécé. Nem tudom, mit jelent, hogy meleg leszek, vagy az, hogy... Átműtenek, hát átműtik a gyerekedet, Ádám. Vagy engem, de meg se kérdeznek téged. Nem érted? Csillárra műtik a gyerekek. Csillárra? Azt nem raktuk be, volt népszavás, ment a Miskolci DPK-re, és ott magyaráztak ilyenekről. Csillárra műtik? Csillárra, és akkor kérdezte, hogy Csillárra? Hallott már ilyenről Csillárra műtik? Kiskor... Fiúból lányt, lányból fiút, vagy kiskutyát, vagy Csillárt, vagy bármit akar csinálni magából, hát csinálja, hát kit érdekel? Akkor mi a vele a probléma? Hát az, hogy nyomják, és a gyerekeket akarják befolyásolni. Ön ismer olyan gyereket, aki az élet csillár, mert ezt hallotta? Hát itt Magyarországon nem valószínű, mivel ez tiltott. Máshol megengedett, hogy csillár legyen egy gyerek? Hát hallottam már róla. Valamiért olyan demográfiában lévő ember mondta ezt, akiről te nagyon csúnyákat mondtál. Mindegyikbe beleírva. Meghívásunk továbbra is áll, várjuk válaszát. Hát várhatod Puzsér, hiszen Orbán Viktor egy gyáva féreg, úgyhogy nem fog menni. Valaki mondta, hogy ne gyávázz ma Orbán Viktor. Igen, olvastam én is. Az igazságot muszáj kimondanunk. Orbán Viktor a világ leggyávább miniszterelnöke. Igen. Igen, azt emlékszem is, írta, hogy hát ez nyilván politikai megfontolás. Én értem, de hát egyben gyávaság is, hiszen ha már demokráciát... Tudja, hogy nem tudná védeni a védhetet. Igen, ha már eljátszik a demokráciát, akkor illene rendesen eljátszani, ha meg nem meri eljátszani, hiszen neki az hátrányos, akkor ugye gyáva. Még a Trump is elment vitázni, szóval példát vehetne a példaképéről. Még a Biden is, pedig amúgy nem nagyon volt fejben ott, ahol egy jó vitához kéne. Emlékszem, Bident, hogy támadták azzal, hogy mentálisan hát hanyatlik, nem biztos, hogy jobban jártunk a másik teljesen hanyatló ember. Jobban jártunk, tehát az biztos nem igaz, de hogy azért még a Trump egy kicsit előrébb van a Bidennél kognitív. Jó, de a Biden még úgyis, hogyha jobban hanyatlik a kognitív képesség, akkor is kevésbé hát ilyen... Hát ő szerintem nem ő döntögetett, vagy azt gondolnám, hogy azért ott nem az volt, hogy ő hogy kelt föl. Na, de hol tartunk most? Na jó, mindegy. A díler kistigrise után itt a sofőr aranyfejű oroszlán majmocskája. Újabb irtó aranyos élő bűnnyel került a fővárosi állatkertbe. Figyelj, ez fantasztikus. Akkor ez az állatkert az ilyen bűnözöktől szedi össze az állatokat? Hát onnan nem, is. Hát cuki majom. Most miért kell elszedni ezt a majmot? Hogy mindig a vállán ül? Hát valószínűleg azért, mert így vitte. Ja, ez nem szép. Meg mert tilos. Hát, mert ez egy védett állat. Nem oda illik valószínűleg a vállára egy embernek. Igen, az a védekezett, azt hiszem, hogy a lányának vitte. A navosokat nem hatotta meg. És hol találta? Majmot ajándékba kapta, és a lányának viszi Olaszországba. Hát ez nem elegendő magyarázat, hogyha esetleg... És ezt hogy találták meg? Aranyfejű oroszlány majmocskát. Hát gondolom úgy, hogy megnézték a kocsiját, és ott volt egy műanyag átlátszó dobozba egy aranymajmocskát. Én értem, de hogy azért sok kocsit nem szoktak megnézni, mondjuk, hogy vissza Schengeni határok irányába bármit gond. Gondolod, de hogy mennyi szart szoktak átvinni? Moldova szerintem nem Schengen, nem? Nem Moldova, azt nem olvastam, hanem itt Olaszországot mondott. Hát oda ment tovább, ja. Igen, hát szóval Moldovából megnézték. Most, ha csak néha találunk egy ilyen majmot, meg tigrist, akkor el tudom képzelni, hogy mennyi van, amiről nem tudunk. Igen. Hát a tigris, hány tigris, a tigris hogy jött be? Mert a tigris már a dílernél találták. Hát ő bejött az országba. Van egy ilyen titkos drogdíler állat tigris kert. Hát jó, az biztos, hogy bejött ide valahogy egy tigris. Hát, legalább egy. Szóval valószínűleg. Úgy, mint a Madagaszkárban, nem? Ott is mentek össze-vissza a világba. Simán. Ja, igen. Lehet ilyen pingvinekkel azok kitalálták, hogy kell ide jönni. Hát biztos, hogy vannak egy csomó mindenféle vadállat embereknél. Struccok is vannak egy csomó helyen. Szerintem az nem annyira tiltott, nem? De a gyerekként lehet tojást én a kertünkből lehetett látni egy másik kertre, ahol strucc volt, és így kimentem, és így mi? Ott egy strucc! A szembelévő kertben, és akkor mindig így néztem, és így mindig így csodálkoztam, hogy álmodom, vagy most már azon is gondolkozom, hogy álmodom, de nem, mert csomó ideig ott volt. Mindig elnéztem egy irányba, és ott volt egy struc, és így sose tudtam egy napirendre térni. A drogos, liberális struccot látott otthon. Értem, hogy az van, de akkor is így nem arra. Így a tyúkokat láttam mindenfelé, de hogy így struc, jó. Az egy extrémebb, igen. Mi a franc, az lúd, azon lepődtem meg, vagy ilyen kurva egy fehér. A lúd, az meglepődt, egy nagy fehér. Nem, azon lepődtem meg, hogy a 18. kerületben így sétáltam, ráadásul egy ilyen főúton, és így rám gágáztak, ilyen kurva angolosan, és így mi van? És ilyen rohadt nagyok voltak, és simán ki tudtak volna jönni, és ilyen így mi történik? Hát ilyen hárman volt. Ilyen három tyúk, vagy mi, nem tyúk, mi ez, liba, vagy lúd. Mi a különbség? Na mindegy. Na városi. Az én városi gyerek. Én ezt vállalom. Az egy gágázt kész. Miért kellett volna tudnom? Hát mész az utcán, gyanútlanul, és akkor egyszer csak jön egy... Egy nagy madár, mert egy tyúk az nem olyan nagy, nem? Az így rátámad és elrugod, hogyha van olyan. Én nem csinálnék ilyet, nem támadtak rám, de hogy azért attól azért nem ijedsz meg. De egy idáig érő madár az már az ijesztő, basszus. A madarak azok azért tudnak kegyetlenek lenni. A pulyka, az minket megkergetett egyszer. Mi ez? Osztálykirándás, hát általános iskola alsó, mit tudom én, másodikos, harmadikos korunkban, és kergetett egy pulyka, basszus. Nagyon féltünk. Rettentesen féltem. Szerintem mindenki félne egy pulykát. Én voltam tyúkászni. Ami utólag pár napra elvittek minket, utólag már inkább ilyen gyermekmunkának tűnik, hogy így ilyen, tudod, ilyen gyárban, ahol végtelen tyúk volt berakva, és akkor így vinnünk, hoznunk kellett a tyúkokat, de nem emlékszem. Ezt Vágóhídra gondolsz? Hát ott volt közel a gyermei tésztához, szóval lehet, hogy nem tudom, mit csináltunk már, nem emlékszem. Csak a kurva sok tyúk volt egy helyen, és vittük, hoztuk őket, nem emlékszem. Elfelejti az ember ezeket. Hát jó, hát program volt, az is. Legalább addig se kell suliba menni, engem nem szóval. Egy jó kis tyukászkodás. Ja, hát ilyen a falusi sulikban ilyenek a programok, hogy elmentünk tyukászni. Jogos. Most már lehet, hogy nem mennek ilyenekre. Na jó, mindegy, akkor mi van ezzel a majommal? Hát most már az átkertben van. Ez cuki. Ott már elvegeszik. Ja, kéne ide is. Ez pont ilyen cuki majom lenne, ami itt lehetne, és akkor így menne, így jönne, és akkor így néha bejönne a képbe, szeretnék biztos az ember. Biztos neki is nagyon jó lenne. Ide jön az asztalra. Vagy akkor legalább ketten legyenek. Tudjanak családot csinálni. Ja, az kéne, hogy itt tele legyünk majmokkal. Kutyák azok szoktak itt lenni a Cérna gyárban. Nagyon rég volt kutya itt. Igen. Az a hideg, ez minden tönkre tesz. Ja, tényleg. Lehet, hogy amiért nem jönnek már. Na jó, mi van még? Ugorjunk. Debrecenben mi történt? Hát van videó, megnézhetjük. Lerobbant a troli? Előfordul. Hát azért nem baj, de miért az utasok tolják? Felvételen, hogy az utasok tolják a trolibusz Debrecenben, kedden a legzsúfoltabb reggeli időszakban adta meg magát az egyik járat egy kereszteződésben. Többen azonnal leszálltak a trolliról, és a fennakadás miatt a helyszínre vezényelt többi buszsofőrrel együtt percek alatt sikerült betolni a járművet. Na. Azért robbant le, mert a buszos pehére egy olyan vezetékszakasz alatt állt meg, ahol nincs áram. Miért? Jó, végülis az pek, de hogy... Na jó. Hát amúgy ez nehéz, de lehet, hogy még el is figyelned kell, hogy itt nehogy megálljak, mert de egy, egy de muszáj, néha muszáj megállni, hogy elkerülj valami ütközés, szóval... Hát akkor nem a buszod, nincsenek. Ez nem lerobbant. Elismeréssel videózta a forgalom közepén neki feszülő férfi csapatot az egyik autós Debrecenben még kedden. Ahogy belenagyítunk a felvételbe, könnyebb megszámolni. Heten tolták teljes erejükből a lerobbant trolibuszt. Miután néhány... Jó, hát ügyesek, adom. Figyelj, Debrecen az, ott igazi férfiaknak. Na. Ja, a hülye pestiek csak elsétáltak volna. Ami a trolli a leg... Vagy nem tudom én, volna. A legretkebb utazási forma, szóval, hogy... Mi? Hogy az, hogy ilyen... Én nem tudom, akármikor trollival megyek, szerintem 5-ből 3-szor lerobban. Meg késik, kimarad egy... Ez valami rettenetes. Én utálom. Én ha trollira kell szállni, akkor inkább nem csak semmit is. Már lemondom inkább. Lemondod a programot? Nem, basszus. Az, van, a, van... az a BKK tier list legalsó szelete. Jó, tehát de a... legalább nem pöfékel az orrod alá. Az jó, jó, csak hogy mindig lerobban, állandó, meg az a kedvencem, hogy Pesten ilyen nagyon szűk utcákon, hát ahol állandóan parkolnak, és csomószor így meg kell állni, mert nem tud befordulni, mert egy ember a boltba kiugrik cigért, és ott áll, és nem tudunk megfordulni. Ez is egy csomószor fordult velem, ott a... Mi a franc az út, ahol... Nem a Dob utca, másik, mindegy. Az a, van megy egy... a Astoria fele. Mindegy. Nem mindegy. Astoria. Mindegy. Vannak ilyen utcák, ahol te kicsit valaki hülyében parkol, és akkor megáll a forgalom. Igen, igen. Azok igen. Jók, azok jó. Végre egy ilyen tök tiszta járat. De muszáj, mindig rossz. Muszáj, hogy Budapestnek a egész belváros egy parkolója. Hát nem, igen, nem lehetett más. Gratul a debrecenieknek. Önök Márkizai Péter mit csinált? Osztotta itt a népet? Elment a Hír TV, Rém Hír TV-be. Rém Hír TV? Ez, egy tudom, gondolom, ez olyan, mint az öt. Gondolom van vitaműsor, ja. Mert szerintem senki nem értett egyet a Márkizaival, nagyon úgy tűnt nekem. Igen. Végén meg ilyen szerintem Orbán Viktorra kell szavazni. Fontos gesztus, de ez ennyi. Miért jó ez a magyar gazdáknak, jó ez a magyar embereknek? Nem jó. Orbán Viktor elment Washingtonba, hogy könyörögjön egy pénzügyi védőpajzsért, nem kapott, majd a repülőn hazafele teré hazudta a világot azzal, hogy kapott. Úgy tudja, még jelenleg is tárgyalják. Orbán Viktor ezért a barátságért, Orbán Viktor a mi pénzünkkel fizetett 743 milliárd forintnyi megrendelést adott le Washingtonból Orbán Viktor, amikor... Ez mi ez? Ez hanyadik ilyen műsor? ...fogadta Trump. Egy fillér megrendelést nem hozott haza. Magyarország semmit nem ad el Amerikának, Amerika elad Magyarországnak 740, átvágták Orbánt. Úgy átvágta Trump, mint annak a rendje. Tehát azért mondom, miről beszélünk? Oroszok, mi adunk nekik versenyeztetés nélkül egy paksi atomerőmű projektet. Kínaiak, mi építjük meg a csak nekik jó, nekünk soha meg nem térülő Belgrád-Budapest gyorsvasutat, a kínai vasutat a mi pénzünkön építi meg neki. Hát ha a mi pénzünkön vásárolják... Ezek a vágás. A barátságokat Orbán, akkor persze, hogy szívesen látják. Az egyetlen nagyhatalom ezek közül, aki nem viszi a pénzünket, hanem hozza, az az Európai Unió. Egy megafonos vezeti ezt a műsor. Orbán tisztviselők kezét lerobbantják éles kézigránáttal egy katonai reptéren. Ez a Orbán kormány. Orbán személyesen robbant. Gergely, egy félvilágot lerobbanó. Tényleg le kell zárni sajnos a vitát, de folytathatjuk a desnót. Zsoltal, hagyj értsek egybe, hogy szerintem minden magyar embernek büszkeséggel kell... Ez már bele van vágva. Ez már bele van. A szíve, amikor egy ilyen béketanácsra meghívják a miniszterelnököt. Egy ilyen béketanács. Láttátok, milyen országok vannak? Mindjárt látjuk mi is. Mert hogy egy béke tábor az, aki léte tud jönni. Békét valló emberek azok, akik ott le fognak ülni, és reményeink szerint a közel-keletnek a békét elő tudják ezzel segíteni. A Fidesz, a biztos választás, mindenkit arra biztatok, hogy majd áprilisban ránk vált. Szavazzunk. Köszönjük szépen. Ami volt, amikor a miniszterelnök jelölti beszekedés, hogy mi volt, az is vicces volt. Nem, az a EP választáson csádozott. Orbán, Lukasenka, Netanyahu, Milei és egy sor arab vezető mellé ült be Trump béketanácsába. Úgy néz ki ez a béketanács, hogy eddig nem sokan vannak benne. Aha. Európából egész kevesen. Hányan? Hát a Unióból mi meg a Bulgária, ugye a két sereghajtó, minden tekintetben. Azt hiszem Törökország van még benne, és hát a maradék az nagyjából így muszlim országok. Ez olyasmi, mint a szépek amúgy. Nem, ez a Trump-ens Európában Belarus, Bulgária, Albánia, Koszovó, Örményország és Azerbajdzsán, illetve Törökország. Hát igen, ebben a sorban amúgy hát tartozunk mi is egyébként, szóval, hogy nem tévedt el Orbán Viktor. Igen, Erdogan meg volt sérülve, a többi az mind ilyen közel-kelet, meg muszlim ország, hát és Izrael. Illetve elfogadta meghívást Putyin is. Á, hogyha Putyin elfogadja meghívást egy... A béketanácsba, a Board of Peace-be? Akkor valami ott nincs rendben, igen. Azt nem tudom, hogy ők tagok-e, de az biztos, hogy ők befizettek $1 milliárd. És... Ja, nem úgy volt, hogy 3 év után? Ők rögtön azzal kezdték, hogy itt van 1 milliárd, hát azt gondolom az a bribe money a Trumpnak, ha Washington feloldja a befagyasztott orosz vagyont. Tehát ők azért kérnek is cserébe valamit. Ez ilyen két oldalra megy. Mi nem csinálnánk sose ilyet. Igen. Mi befizetünk $1 milliárd, hogy a védőpajzsot be tudja mondani még egyszer Orbán Viktor? Bármi kis szarért befizetnénk bármennyi pénzt, most már nekik mindegy. Ez lesz valaha megalakult legrangosabb testület, ígérte Trump. Akkor biztosan az lesz. És akkor mit sikerült elérniük most már, hogy összeültek? Semmi, hát ugye még nincs alapító okirata se, tehát ez nagybüdös semmi eddig ez a cucc, úgyhogy ez érdekes. De megnézhetjük, hogy Orbán Viktor aláír egy üres papírt. Ez egy nem üres papír, ez csak annak lát. Hát ez egy üres dosszi, ami van egy papír, amit aláírtak, de majd... Next, the Prime Minister of Hungary and the President of the Republic of Indonesia. Na, kettesével hívják be őket az igazgatóhoz. Nézzük, Orbán, hogy milyen ügy... Oda megy, aláír. A kettlebell harcos oda ment. Szokásos Donald kacsa léptekkel. Jaj, de imádj, ott lehet a kedvence mellett. Majd tessék, majd... Jaj, de jó, hát mennyibe fog ezt... Mennyire szarba vette a készfogásra, hogy a Trump rá se nézett. Vigyori? Nézd, hogy örül. Jaj, itt ülök a Trump mellett. Jaj, a Trump, nézd rám, nézd, milyen ügyesen aláírtam. Itt vagyok a nagyok asztalánál. Jaj, de jó, nézzétek. Hopp. Én jaj, is ilyen hosszú fékészolgás kapok? Na. Nem, én nem kaptam. Hopp, jaj. Nézd. Megmutatom a papírt. Nézd, te mint oldalba vászak. És ilyen büszkék arra, hogy befizethetik az $1 milliárd. Még majd. Nem. Majd egyszer. Amúgy ezzel kéne kampányolni a Tiszának, hogyha szeretnétek, hogy $1 milliárd ne fizessünk el, a szarra le kell váltani Orbán. És akkor ez csak egy spórolás. Most a tagok vagyunk, hiszen Orbán Magyarország. Ja, igen. Már benne vagyunk. Majd, még mielőtt befizetjük. Szóval, hogyha Orbánt szavazzuk meg... Akkor 3 év múlva biztos befizetjük. Így van. Nem lenne szerintetek jobb hely ennek az $1 milliárdnak? Egy milliárd? Na, 1 millió. Egy milliárd. Ez kicsit sokkal van. Hát ez egy másfél puskás stadion. Mai áron szerintem már csak egy. Abból már kijön a hagyomány szobor is. Kettő is. Jaj, de ügyesek. 25. Kingdom of Jordan and the President of the Republic of a Trump. Fantasztikus ez az egész. És Kazaksztán. Na, nézd, beraktam egy képet ide a linkhez. Megnézhetjük, hogy mit írt alá. Uh-huh. Egy üres papírt! From Hungary. From Hungary. Nem, for Hungary. Oké, okay, bocsánat. Jó, de lehet, hogy marad a dátum. Mögötte van. Nem, mert kiesett, láttad, amikor fölemelt, így kihajlott az egész A4-es papír. Ez egy üres papír, Ádám. Orbán Viktor azt mondta, hogy nekem ebben a tanácsban ilyen van, bár fogalmam sincs, mit csinál. Lehet, hogy amúgy a... Utána már nyomtattok, amit emberek akartam. Kiirtásáról fogunk tanácskozni. Nem tudom, mert nincs okirat még. Majd azt mondja, hogy csuriba volt a keze, vagy mi? Hát van húzva a aláírásra, nem érvényes? És miért nem kérdezték meg a magyar embereket? Hol a nemzeti konzultáció? Igen, hol a szuverenitásunk? Az nincsen. Minden, hát ez most így sikerült. Na, hát ezt aláírtuk, király. Miközben, kicsit bezgondtok. Mit csinált közben Trump? Trump, hát ma hajnali hír. Elkezdte a béke osztogatás. Elindultak a béke hadiflották Irán felé. Ilyen a béke. Csomó béke repülőgép megy, aha, hát ez ami ilyen béke vizen, béke hajón. Mennek exportálni a békét. Irán a háborúpárti ajtolla kap. Mondjuk, igen, hát, ha valahol, nem sajnálom, amúgy a katonai beavatkozást az Irán, ahol egyébként, hát most már gyakorlatilag a hivatalos adat az, hogy valami több mint 10 000 tüntetőt megöltek, több százer sérültről szólnak híradások, úgyhogy elképesztően szörnyű ott helyzet. Biztos, az amerikai hadsereg az nem fog semmi sérülést okozni. Hát, nem lenne ott is valami egyszerűbb művelt, vagy most csak előtt akarunk a forradalmi gárdának, meg az ajtólaknak fognak sérülést okozni, az azért szerintem... De hogy nem ilyen Venezuelát akarnának ott is nyomni. Hát valószínűleg de szerintem Irán egy kicsit komolyabb cucc, hát mint Venezuela. Úgyhogy elindultak a béke repülőgép hordozók. Milyen zsúfolt, nem durva ez, tudsz. Békét csinál. Ilyen a béke, Ádám. Hát, vagy Board of Peace. Elfordulhat a Grönland felől ezek most már. Nem kell, most az meg lett állapodva, de aztán ki tudja, hogy jövő héten mi lesz, ezt már nehéz itt követni amúgy. Az van, hogy kéne valami holnap, ami így percenként követi, hogy épp most a Trumpnak miről mi a véleménye. Valószínűleg ő se tudja, csak kicsit nehéz már követni. Most már van egy ilyen minta, úgyhogy ha valaki tőzsdén opciókkal játszik, akkor amint vámokat bejelent, és lemegy a tőzsde, akkor meg lehet venni a call opciókat. Hát úgy szokott lenni, igen, hogy végén azért kitáncik el, mint most a Grönland ügyében is. Legalábbis eddig. Szóval lehet lesz egyszer egy nagyon nagy dump, ki tudja. Úgyhogy hát ilyen a békára. Van 3 évünk. 3 rövid évecske a Trumpra. Igen, valaki most nagyon ráértett a Trumpra, az most meggazdagodhat a tőzsdén. Amúgy megnézhetjük, néztem ilyen Trump approval rating mepeket az internet nekem. Nem már jól, úgy láttam. De előtte én az áprilisi jobban érdekel, hogy az áprilisi. Ez mindjárt itt van. Mindjárt február. Most kevesebb, mint 3 hónap. Hát ez most már bő 2 hónap. Bő 2 hónap. De hát ezek a hónapok, azok csak úgy rohannak. Hát ez érdekes, mi lesz itt velünk? Hát ez ugye nagyban függ a vidékiektől, a öregektől és a nőktől. Hát miért? Hát szavaznak, nem? Hát ez elég nagy rész a társadalomnak. Igen. Úgyhogy függ tőlük. De függ főleg tőletek, fiataloktól, akik menjetek el szavazni. Függ jó, jó móka. Függ azoktól a tömegektől, akik azt mondják, hogy nem számít a szavazatuk, és nem mennek el, azok egy egész nagy réteg szokott lenni. De ez egy jó nagy közös buli lesz most a szavazás, mindenki legyen részt. Érezze, hogy mindenki egy beleszólása van. Volt kormányinfó is. Igen? Igen. Nem volt túl izgi, ugye főleg a rezsiről volt szó. A kedvencem 3150-nél a Rémhír TV jó képességű riportel hölgye. Hát nem tudom, ezt kérdésnek tudjuk-e. Nézzük. Dönts el a néző. Ami Európában történt. Hát a hang az szörnyű. Kapitány Üresosel az első volt ezek között. Simon Renáta Tiszás képviselőjelölt szerdán lemondott Vácon bizottsági tagságáról, azt követően, hogy ő is és Magyar Péter is azt állította, hogy megtámadták pultozás közben, sőt egyenesen a Hír TV-t gyanúsította meg, hogy szervezett akciót hajtott végre, ami nyilvánvalóan nem igaz. Ez egy nyílt beismerése egy újabb hazugságnak és lényegében egy lebukásnak. Ez igen. Erre csak annyit kell mondani, hogy igen. Jól mondja. Erre ők tudnának válaszolni, én csak megismételni tudom az előző válaszomat, hogy a Hássák Gulyás Gergely tudja, hogy ez egy kérdés volt, pedig nem úgy hangsúlyozott a hölgy, és igen. Mondani valója se tűnt annak. Aranyos, ilyeneket szoktak kérdezni. Ez jó, mert amúgy tök jó, hogy megkérdezik, hogy valaki más csinált valamit, és igazából semmi köze a Gulyásnak ez, de hogy őt kérdezik. A kormánynak. Hát a kormánynak. Ugye a kormányinfón ugye azt kérdezik, hogy Magyar Péter meg a egyik ember ezt mondta, meg lemondott, meg ezt csináltak, és ez nem úgy nem igaz. Aha. És tény, pont. Egy pontot teszek a mondat végére, ami ugye kijelentővé teszi ezt a mondatot. Trumppal kapcsolatban nekem is lenne egy kérdésem, ugye a béke nagyköveteként utaltak Donald Trumpra. A venezuelai amerikai beavatkozás és a Grönlandra igényformálás tekintetében továbbra is a béke nagykövete Donald Trump önök szerint? Egyik országban se láttam háborút, ugye Grönland esetén, ha jól láttam, akkor megállapodás van. Az amerikai elnök maga zárta ki erőalkalmazását. Miután felvetette? Miután fenyegetőzött, igen, hogy így vagy úgy, de elvesszük, ami ugye híres béke mondatok. Venezuela... De felmerült az erőalkalmazás, tehát az, hogy most kizárta, az lehet, hogy... Megengedi, hogy befejezem a válaszomat. Venezuela esetén pedig... Jött bele kavarodni. Természetesen a szuverenitás megsértéséről lehet vitatkozni, de hogy ez egy olyan békés akció volt, ahol egyet egy ember... veszteséggel sem kellett számolni, az ténykérdés. Na hát ez egészen érdekes, hiszen a venezuelai beavatkozás Wikipedia cikkén külön casualties részlet van, illetve maga Trump is azt mondta, hogy you know, a lot of Cubans were killed yesterday. Hát legalább 80 emberre teszik azoknak a számát, akik meghaltak. Egyébként volt egy-két civil is ebbe a támadásba, valami 32 kubai katona, illetve venezuelai military personnel, és 112 sérült ezek a legfrissebb adatok. Azért azt mondani, nyilván egy háborúhoz képest ez elég minimális, de azt mondani, hogy senki nem sérült meg, meghalt meg ebbe a beavatkozásba, az azért, hogy is mondta Gulyás Gergely, hogy ez a tény? Békés akció volt, ahol egyet egy ember veszteséggel sem kellett számolni, az azokság? Ténykérdés. Tehát. Hát ez ténykérdés. Na jó, hát igen, ez Gulyás Gergely fél tények. Nincs tény. Nincs tény. Nincs tény. De miért kell hülyeséget mondani? Hát azért nem látta videókat, hogy bombáznak. Mit gondolt, meg lövöldöznek? Mit gondolt, hogy a falakat lövik, meg a fákat, meg voltam madarakat? Jápot kívánok, Somfai Dávid vagyok a HVG-től. Mit árul el 16 évnyi kormányzásról, hogy a januári hideg akkora egzisztenciális kihívás jelent a embereknek, hogy a kormánynak kell intézkednie? Nem gondolom, hogy ekkor egzisztenciális kihívást jelent, ha megnézi, akkor... akkor mi volt a bejelentés tegnap előtt? Én nem gondolom, de amúgy az. Ja, hát a kedvesség. Ami ja. Érted, nem szorulsz rá a nem tudom, csokkira, de lehet, hogy ad neked valaki egy... Fagyit. Aha. Nem szorulsz rá egy fagyit egyél, de tessek itt egy fagyiad, mert ilyen kedves a miniszterelnök úr, és gondoskodik róla. Igen? Hogy de jó fejek. Jaj. A takarítások azok talán pont önök is megírták, soha nem látott rekordokat döntenek meg. Úgy gondoljuk, hogy... A megtakarítások, ami... soha nem látott rekordokat. Ami gondolom úgy néz ki, hogy a népesség 1%-ának nagyon nagy, és a 99%-ának így nagyjából semmi. Ezt igen. Költségeit különösen a szegényebbek esetén igenis segítség, hogyha a kormány átvállalja. De ez nem változtat azon, hogy a Magyarországon... Akkor miért mindenkinek vállalját? Kérdezz már hülyeségeket. Ha csak a szegényeknek kell, akkor kérdezem, miért csak nekik? Mert... Nem akarom be más faszával venni a csán. Mert nem csak a szegények szavaznak. Ja. Töredékét teszik ki ahhoz képest, amikor a kormányzásunk elkezdődött. Ahhoz képest azon sem változtat, hogy Európában sehol nem olyan olcsó, sem a gáz, sem a villamos energia áram. Mint Európa legszegényebb országában. Sehol nem olyan olcsó. És ahhoz sem, hogy egyébként, ha megnézi, hogy mondjuk egy nyugdíjnak, egy átlag nyugdíjnak, hány százalékát tették ki a rezsiköltségek, amikor a kormányzásunk megkezdődött, meg most hány százalékát teszik ki, akkor töredék. Ilyenkor jó lenne számokkal is alátámasztani, de és sem hallottam. A Republikon friss kutatása szerint a Fidesz szavazóknak is 38%-a úgy érzi, hogy rosszabbul él, mint 4 éve. Nekik is az a kampányüzenete a kormánypártoknak, hogy folytatják? Ajaj. Hát én szerintem várjuk meg a választásokat. Vágyvezérelt közönjutások vannak, amelyek a valósághoz nincs köze. Nem válaszol. Remélem, az azt jelenti, hogy még annyi fideszes lesz, mint amennyit a közvéleménykutatásokban mutatnak. Vágyvezérelt. De amúgy a vágyvezérelt közvéleménykutatások nem a fideszesek csinálják maguknak, mert az hát ilyen független... Hát fog kiderülni, de igen, ez furcsán szétszakadt a két oldal közvéleménykutatása. Ha párt rendeli meg a saját intézetéből, akkor azért az egy kicsit más mutat, igen. Gyorsan megnézzük a makronot, annyira gigacsád. Minden arról beszél, hogy amit eddig Amerikába fektettek az EU-ból, ilyen fejlesztés pénzek, azt hiszem, hogy az EU, ami nem is kell hang. Csak nézd a csávó. Jó, bevérzett a szemben. ja, igen. De nem látni. De. Az igen. Aura, ahogy a fiatalok mondják. Azt hallottam, hogy ezután a fölment ennek a szemüveggyártónak a részvényei kilőttek valamiért. Igen, pedig egy Louis Vuitton szemüveg, ha jól olvastam, szóval azért kétem, hogy amiatt... De azt írták, hogy hatása volt. Azért ez most mindenkiért akar majd venni. Sajnos tudod, hogy milyen szemüveg ez? Te ennyire értesz a szemüveget? Hát Redditen írták ott kommentben alatt, hát, hogy rákerestek, hogy csak persze. Egy szaros 200-es szemüveg. Nem tudom miért, valami baj volt venni. A szemével, aztán azt gondolod, hogy ezt felveszi a szemüveget, de akkor menő, hát igen. Ez menő, ez geg. Hát Orbán is felvett egy szemüveget, amikor könyörgött a fiataloknak. Tényleg? Nem csak egy sapkát? Nem, amikor HBG-s lányal kezdődött, aki ott újságíró. És aztán ja, az igen, fotózkodott. Igen, és igen, akkor így felvett ilyen napszemüveget, és fotózkodott a fiatalok az ormány. Igen, tehát, igen. Szóval igen azért, itt, ő is óriási gigacsed volt. az, igen, de már nem csinálja ezt. Már csak könyörög a szülőknek, hogy neveljék már meg a kibaszott gyerekeket. Pedig mennyivel jobb volt, amikor még napszemüvegbe nyomult. Úgyhogy Orbán, csináld már ezt, szerintem ez talán hozna szavazatot a fiatalok körébe. Vagy jöjjön el a velem beszélgetni egy jót. Vagy a Puzsérral. Mondjuk, hogy én a Partizánban szerintem nagyon nagy szeretettel várják. Igen, hát a tier list az úgy néznek, igen, hogy Partizán, a Puzsér, meg aztán... Jó, de hozzám lehet, hogy hamarabb jön, tőlem nem fél annyira, úgyhogy akkor jöjjön hozzám, és akkor beszélgetünk egy jót. Hallod ezt, Orbán? Ja, jó, folyamatosan jó gyávának nevezek, gyere már el az Ádámhoz beszélgetni. Hát látta a Magyar Péteres videót is, több mint 1 millió megnézték. Hát ha el akar jutni a fiatalokhoz, akkor eljutatom. Csak valószínűleg nem azt kérdeznéd, hogy a Ukrajnának szánt milliárdok, meg aranyvécé. Meg... Hogy van, Vittya, megkérdezem. Minden oké. Hogy megy a sokat? Nem húzza valami a lelked lefelé? Jól alszol? Mostanában úgy másokra mutogatsz. Ez, hogy van ez? Szülők már nevelik a gyerekeket? Ami amúgy, amiket néztünk adatok, azok alapján inkább a nagyszülőket kéne megdorgálni, hogy ők nem nevelték meg a gyereküket, és azok a unokákat. Mert ugye valami 39-ig, vagy 45-ig volt ez a nagyon tiszás előny. Úgyhogy még a szülők is úgy látszik tiszásak. Úgyhogy ott az nem fog menni ez a nevelés túl jól. Jó, de a szülők, akiknek már 18 éves gyerek van, ott már kezd fideszes irányban menni. 65 fölött nyílik ki az olló. Igen. Fidesz felé, szóval, hogy hát igen, az már ez inkább nagyszülő. Á, jó, hát meglátjuk. Majd hétvégén beszélgettek a nagyszülőkkel, ezt megnézitek. Majd elviszitek még, majd márciusra kész lett a könyv. Most befejeztem hát nagyjából befejeztem, még azért jó párszor át kell rajta menni. Én írtam az utolszót a könyvhez, vagy utolszó, zárszó, végszó, nem tudom, milyen elven. Nagyon jó lesz ez a könyv, fantasztikusan sem fog kinézni, és rengeteg dolog össze lesz foglalva, amit majd lehet böngészni. Mármint, hogy ez nem olyan böngésző, ez a böngésző is kapható lesz újra, de hogy lehet ilyen fideszes ügyeket. Hát, nem kell keresgélni a neten. Nem, igen, igen, minden ott lesz benne. El lehet vinni a nagymamának, igen, meg a nagypapának, hogy ezzel győzzék meg a gyerekeket. Hát nem hiszem, hogy a tények tulajdonosan zavarják őket, de hogy itt azért próbáljuk összefoglalni nektek. Megint az igazságszolgáltatás. Kedvenced? A kedvencem, a rendőrség, ügyészség, bíróság. Nem emel vádat az ügyészség a nővérő Györfi Balázs ellen, aki jóvá téltet fizetne az orcsontörés szenvedő áldozatának, ugye ez 8 napon túlgyógyuló sérülés, úgyhogy amúgy hivatalból kéne vádat emelni, de nem emelnek vádat. De kiderül a cikkből, képzeld el, hogy erre van lehetőség. Van valami ilyen, hogy békéltetés, vagy én nem is tudom mi, hogyha megegyezik a alperes meg a felperes, akkor hát így lehet fizetni vagy hát nagyjából ez szok történni. Ja. Ilyen esetekben igen, lehetőség van arra, hogy léci, ne a bíróság döntse el, hogy most mi van, hanem én megbeszélem a másikkal, hogyha ő is beleegyezik. Aha. És itt ez történik, hogy valószínűleg kis perkálás lesz majd ennek a jó embernek, aki egy szórakozóan verekedett, ugye? Magyar Péter telefondobálásról, meg lányok lába alatt kúszásáról mindig hallunk, de ezt így elfelejti. Hát a tények, meg a többi remek média erről elfelejtett értekezni szerintem. Hogy a fideszesek verekednek? Hát egy EP képviselő. Tehát nem az, hogy a járási megbízott, meg a tököm tudja biztos, helyettes, hanem egy EP képviselő. Fideszes EP képviselőket amúgy annyira nem ismeri az ember, mert azok egy kicsit, a Dajcson kívül egy kicsit olyan. Van a Parókás Szijjártó, nincs meg? Nincs. Van Parókás Szijjártó? Van egy nő, aki úgy néz ki, Dehogyis. Mint a Szijjártó egy parókában. Nem. De. Nem, lehet, hogy a Szijjártó néz ki, mint ez a nő kopaszon. Nem? Lehet. Nem mond nekem, hogy nem úgy néz ki, mint a Szijjártó parókában. Jó, amúgy van hasonlóság, lehet, hogy rokonok tényleg. Ez a Szijjártó parókában! Nekem senki nem mondja meg. Beépült oda? Annyira kemény dolgozója a magyar államnak, hogy két munkája is van. Kutyákkal és kommandósokkal razziáztak a rendőrök hajnalban egy pécsi szórakozóján, de kábítószert senkinél nem találtak. Hát megint kiment a rendőrség egy szórakozó helyre, kutyákkal mindenkit vegzálni, elvileg ugattak is, azt írta a tulajdonos, hogy valamelyik rendőr azt mondta, hogy addig fogunk ide járni, hogy nem találnak valamit. Hát ez, de hát ugye ezt azért mi más kezeljük, lenne rendőr. Kezeljük fenntartásokkal. De hát ugye megint a legfőbb probléma, ugye a belvárosban nyugodtan lehet crackpipát szívni akárhol az utcán különböző embereknek, hát de szórakozó helyre nehogy bárki nyugodtan bulizzon, hiszen bármikor jöhet a rendőrség is, és a pupillád, meg a púzusod, meg hogy kipirisodott-e az arcod, az alapján téged baszogathatnak, meg bilincsbe elvihetnek hát mindenféle drog ellenőrzésre. Vagy hát ugye elmehetsz még a Puzsérhoz december 26-án bulizni, akkor meg ugye kirángatnak a taxiból, megnézik, hogy van-e nálad valami. Hát igen, kicsit sajnálom, hogy nem. Úgyhogy a rendőrség, most már... rendőrség megint a legfontosabb dolgokkal foglalkozik. Istenem. Ezzel szerinted a fiatalokat megfogja az Orbán Viktor? Majd amikor a választás után buliznak az emberek, akkor mindenkit lesz szokuk elzavarni haza. Utána még van egy átadás, mert nehogy az legyen, hogy nem tudom, a fiatalok droghasználata miatt, vészhelyzet miatt elhalasztjuk a választás átadását. Igen, de ez az önkormányzatnál is nagyon furcsa volt, hogy még volt egy csomó, de ott ilyen feltűnően sok idő volt a váltások között. Hát ez szerintem ez egy ilyen kiskapuja ennek a demokráciának, hogy tényleg megvan a választás eredménye, és még egy hónapig azt csinálnak, amit akarnak, azért... Hát az, hogy amit akarnak, hát jó, hát, de... Amúgy is azt csinálnak, amit akarnak. Igen, most 10 év után nyilván azt csinálnak, amit akarnak. Mert nyilván nem lehet azt csinálni, hogy másnap nem megy be az Orbán dolgozni, és csak így hirtelen más lesz, hanem nyilván van igen, egy átadási időszak. Nyilván csak... Gondolom, itt nem lesz olyan... Félek, hogy mik fognak történni az idő alatt, és hát lehet, hogy az is egy érdekes időszak lesz. Nagyon nagy lesz a smog. Nem, hát vettünk, hány milliárdért vettünk én adat megsemmisítőt? 10 milliárdért, vagy valami ilyesmi. Csak tettek el különböző emberek, hogy tudom én, valami hát igen, lesz. Hogyha bárki... Figyelj, hogyha átveszi egy hatalmat egy másik az is erő, és nincs semmi. Ha nincs meg semmi, akkor meg hűtlenkezelés van, nem? Akkor aki elvileg felügyelte azt a területet, felelősségre lehet vonni. Ő meg nem akarja elvinni a balhét, és akkor elkezd vallani, nem? Tehát ez amúgy nem hiszem, hogy az, hogy mindent kitörölnek. Kedves kormányzati dolgozók, ha úgy érzitek, hogy egy irat el fog tűnni, akkor... Fénymásoljátok le, vagy rakjátok le egy pendrive-ra, úgyse tudják, hogy kell ezt kezelni, egy csomó felsővezető, vagy egyáltalán nem tudják mi az, úgyhogy azt gondolják, hogy ha kitörlik a gépen, akkor az megszűnt végül. Meg a lomtárból. A lomtárból ürítése. Igen. Még lehettek hősök április után, hát ha vannak iratok, amit érdemes megőrizni valahol. Ja. Vagy videófelvételek, amiket még elő lehetne szedni, akárhol történt. Tóni, Barbara, Ádám esetleg talán előkerül. Igen. Bárhol történhet érdekes videó, érdekes felvételek, ezeket mind érdemes. Ja, a híres vadászház videó? Az is lehet. Ez biztos nagyot menne. Cápák között bemondott valaki valami érdekeset, lehet azt is érdemes elmenteni. Csomó dolog lehet, igen. Kedvenc vadász társaságunk meglőtt egy túrázót, pénzbüntetés kapott a vadász. Ez nem nagyon írja le teljes valójában a sztorit, hiszen itt az történt, hogy egy túrázó ember lepient, sátrakat letett, és megpient az erdőbe. Itt már sötétedés volt, megjelent egy vadász, megállt a kocsijával, és a hőkamerája látott valami hőt. Uh-huh. És hát sötét volt, ő nem győződött meg, hogy ez egy állat, vagy micsoda, és rálőtt, és átlőtte a combját, amin szétszakadt minden, és amúgy maradandó károsodat. Csoda, hogy nem megölte. Hát csoda, ugye egy comb artéria, vagy hát egy comb ér ellövése, az általában elég halálos szokott lenni. Azt gondolod, hogy itt valami él. Itt valami ez nem él... jó. Ez valami biztos, hogy hőt ad valaminek le, meg kell ez... halnia. Igen. Tehát maradandó itt van egy test, ami még nem hűlt ki. Aminek még nem vágtam le a fejét, és raktam a polcra. Így van. Hát ez nem történt meg, mert túlélte az ember. Egyébként a vadász segített neki, meg tehát, hogy itt legalább nem az volt, hogy részek volt, és elhajtott meg, tudom is én. Megmentette valószínűleg az életét, miután majdnem kioltotta, úgyhogy azért ez hát igen, minimum 50-50, igen, de inkább... Igen, nagy hős, tehát valószínűleg tudta is, hogy ha megmenti az életét, akkor kisebb lesz a büntetés. Hát igen, ennél kisebb nem lehet, hiszen 3 évre eltiltották a vadászattól, és 420 ezer forintos pénzbüntetés kapott. Hát úgy, hogy maradandó károsodás szenvedett. Hát a vadászok, azoknak mindent szabad. Ők olyanok, mint a halőrök, egy megkülönböztetett réteg, mint a taxisok. Ezek olyan felsőbb rétegek Magyarországon, amik... mindent lehet? Igen. Lelőni egy embert. Lelősz egy embert, bazd meg, átlövöd a combját, az ember megnyomorul, nyomorék lesz, és pénzbüntetés. És 3 évre eltítjuk a vadászattól. Majdnem annyit kapott, mint Kaleta. Igen, a 3 éven kívül, bár ugye a Kaleta lehet nem vadászik, úgyhogy gyakorlatilag úgy még kevesebbet kapott. Tehát ez szürreális nekem is, amúgy lehet, hogy már vadászat, mert nem tudom, 2 évig elhúzódott az ügy, lehet, hogy csak 3 év múlva vadászat megint. Egy olyan ember, aki egy hőkamera képére azt mondta, hogy hát én lövök. Nem győződök meg, ami ugye a legfontosabb tett, amit lehet csinálni vadászatnál, hogy meggyőződő, hogy az egy állat, bazd meg, nem egy ember. Még csak el se győződött meg, hogy hú, ez nem egy szarvas, hanem egy kutya. Mindegy, lelövöm, mert amúgy azt is imádják a vadászok, ugye lelőni más kutyáját. Nem, lelövöm ezt a meleg valamit. Ezt lesz valami, bazd meg. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított, melynek során a helyi vadásztárság elnök is nyilatkozott, és szerint az érintett 58 éves vendégvadász az autójával akart egy szarvas borjul lelőni, sikerült, de véletlenül túrázót talált el, aki szerinte a társaival leült iszogatni a vadászterületen. Mit képzel az ember? Leült iszogatni egy vadászterületen. Egy erdőben? Egy erdőben, igen. Egy erdőnek is nevezik máshol a vadászterületet. De nehéz, amikor a vadász területek gyakorlatilag fontosabb, hogy valaki ott vadászasson, mint hogy az emberek túrászassanak, vagy élvezik a természetet. Úgyhogy ez azért... Nem, hát ezek iszogattak. Ugye a vadásztárság rögtön próbált állítani a szegény vadászról, aki ugye sötétben nem meggyőződve arról, hogy egy állatra lő, megnyomorított egy másik embert. Azt hitte, hogy egy, mire lő, egy... Szarvasborjú. Egy gyerekszarvas. Igen, azt hitte, hogy egy kis aranyos kis szarvasborjút fog most megölni, és csalódására egy ember volt ott. De hogy amúgy értem a vadászatot, de hogy miért egy borjút kell kilőni? Azt mondja, az, ott egy kis borjú! A borjú, hát ha lelőved az anyját, vagy nem tudom, amúgy most lehet getsz hülyeséget mondani, de gondolom, hogy ha lelőved a szülőt, akkor a borjú is meghal. Lehet, hogy csak egyet kell kilőni. Na, ez én nem értek. Abba biztos vagyok, hogyha valaki ilyen gondotlan, nem is mondanám, ilyen otromba dolgot csinál, akkor hogy nem lehet eltiltani a vadászatot örökre, és a fegyvert örökre elvenni a kezébe, hiszen rálőtt egy emberre úgy, hogy meg se bizonyosodott arra, hogy ez nem egy ember. A sötétbe egy hőkamera képére azt mondta, hogy jóló. Mi lehet? Mi történhet? Mi baj lehet? A hőkamera képe meg így valaki két lábon állt, és így itt a sört, és így állat, borjú! Támadni akart! Hát szégyelje magát a mezőkövözdi járásbíróság, hogy ez az ember hát legkésőbb 3 év múlva újra lövöldözhet, ahogy jónak látja. Micsoda büntetés ez? 420 forint, valószínűleg a puskája. Majd megtanulták a magyarok, hogy nem mennek túrázni ilyen helyekre. Kapják be a magyarok. Ahelyett, hogy a vadászok tanulnák meg, hogy ne lőjenek emberre. Micsoda büntetés? Kurva jó. Érdekes, amúgy elképesztő, hogy értem, hogy ez a hobbi vadászat az mennyire ilyen elit sport, és hogy mennyire elterjedt a NER és környékén. Meglátjuk, hogy mik derülnek még ki erről, de nagyon érdekes ez az egész, hogy miért van az, hogy a legnagyobb, ugye keresztény, konzervatív, ájtatos vezetőinknek gyakorlatilag a legnagyobb örömet okozó hobbi az, hogy ölhetnek meg különböző élőlényeket. Ezen még gondolkozunk, de valószínűleg segít az is, hogy a vadászházak távol vannak mindentől. Egy zárt hely, ahol nem mehet mindenki, és ott lehet, hogy bátrabban csinálhatnak bármit. Ez messzire ment, én ezt nem hoznám, de itt az igazságszolgáltatással van a baj. Nem erről, most már tovább mentem. Hogyha valami olyan dolgokat akarnád csinálni, nyilván nem a kastélyodba vinnéd a dolgokat, hanem távoli erdőkbe. Jó, de ez az egész hír arról szól, hogy értem, hogy a geci de már beled. Tovább léptem erről a hírről. Jó, csak... Mint hogyha egy következő hír lenne. Csak ez már inkább ilyen, nem tudom, elmélkedés. Ez elképesztő, hogy téged lelőhetnek nyugodtan, és semmi büntetés nem kap a másik. Sőt, még csak el se lesz tiltva attól a hobbitól, amit ugye teljesen szarul csinál. Ez olyan, mint hogy ilyen hobbi autóversenyző lennénk, és így, mint a GTA-ba, hogy elütnék 10 embert, és akkor jóan el van itt 3 évre a hobbi versenyzéstől. És így oké. Aztán folytathatom, hiába nem tudok vezetni, és geci hülye vagyok, mert nyilván ez a vadász kurva hülye, bazd meg, hogy meleg van itt, rálök, jó, hogy nem egy távoltüzet lőtt meg, basszus, vagy egy cigicsikket, hogy tudom is én mit. Hát ez szégyel magát a bíróság is, meg a vadász is, nevetséges. Na, hát ez kemény, biztosan. Meglátjuk, valakit elkapnak egyszerűen szórakozni egy gram fűvel. Börtön. Szigorúbb büntetés fog kapni, bazd meg. Mint az, aki megnyomorított egy embert fegyverrel, nem is az, hogy nem tudom, elhelyezett egy követ, vagy voltak ilyen hírek, hogy csak lőtt egyet, azt Gellert kapott, vagy tök másról, tehát elvétette, és amúgy valaki arra járt. Ne, itt nem az volt, itt szándékosan lelőtt valakit, bazd meg, és kapott semmit. Azért, ha egy vadász vagy, akkor valószínűleg van ismerősed a kormány közelében. Vagy van egy ismerősed, ismerőse, elintéz. Egyet, ilyen szarvasbőgés, azt mondták, hogy ezt a vadászt megtámadta a törvény. Meg kell védeni. De nem. Azonnal védjék meg ezt a vadászt. Együtt vadásztunk meg. Jó gyerek, amúgy nem akarna. Jó gyerek, hát most. Jaj, szegény, egyet hibázott, csak majdnem megölt valakit. Na jó, következő, van még valami? Van kutya radics. Hát ugye ott a Facebook időben nyomolygott, hogy hát engem nem kérdezett senki, hogy hova tűntek a pénzek. RTL azt mondja, hogy ő amúgy hetek óta kérdezgeti, hogy hol vannak jó, a pénzek. Jó, az RTL-nek nem válaszol. Miért nem kérdezik meg? Csak nem fog válaszolni, mert majd én megválogatom, hogy kinek válaszol. Hiába keressük a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjét, már napok óta Radics Béla nem reagál az RTL híradó megkereséseire. A politikussal az általán... Azt akarják megkérdezni, hogy cigánye? Azt már elmondtam. Ja, azt már elmondtam. Jó. Csak arról nem válaszolt, ami ugye a kérdés volt, igen. Hogy mire költötte a pénzt. Jó, de mondta, hogy valami cuccokra. Ja, táborok. Meg amúgy már nem kell megindokolni. Ja, igen, azt mondta, hogy eskü, tesó, minden. Én mindennel elszámoltam. Így van. Tök jó. Csak pont akkor, amikor megkaptam a pénzt, másnapra lett egy jobb kocsi. Most ez egy véletlen. Jó, de két gyerek focizott egyet. Ja. Készíteni, amely három vittem egy focilabdát. Egy nyuszi motor. Vettem egy focilabdát, aztán kerestem valakit a parkba, azt odaadtam a két gyereknek. Tessék, itt van. Csak nem 43 millió forint állami támogatást kapott, de nincs működő honlapja. A címe pedig egy székhely szolgáltató irodája, ahová több mint 5000 cég van még bejelentve. Amik az nem csoda, egy székhely szolgáltatónál sok dolog van bejelentve. Hát igen, csak hogy ugye nem lehet megtalálni ezt az alapítványt, hogy ja. Most szerint minden csináltok szervezet... valamit. Léteztek? Van egy ember, aki csinál itt valamit? El kell számolni a kapott pénzekkel. Itt vagyunk és vitára készen állunk. Radics Béla a Fidesz fővárosi frakció. Nem egy szimpatikus. A Fidesz fővárosi frakciónál, na jó, amúgy az azt akartam mondani, hogy antipatikusabb dolgot, de aztán eszembe jutott az egész kormány gyakorlatilag. De hogy ez bazdmeg, ezért bemenek trollkodni, mindig csak trollkodni, ez jó lenne, szánalmas. Majd olyan vezetőink lesznek, akik azért mennek be, hogy dolgozzanak. Ja, vagy hogy Budapestért tegyenek. Nem az, ne, bemennek, és akkor igen, fizessen 85 milliárd szolidaritási adót Budapest, ugye tarlós alatt 5 volt ez. Engem ezért választottak meg. Én képviselem ezt a várost. Fizessünk ki minden pénzt a kormánynak, hogy aztán kapjon Zala Finkfos 10.000 forintot. Valahol az a pénz is elfolyik. Valahol most nagyon örülnek annak a pénznek. Igen. Valami nem. Nyuszi motort kapnak. Tagja nyáron még vehemensen vitatkozott a Pride-ról. Saját cikk. Pride, ja, mindig igen. Osztogat valamit, mindig. És akkor nagyon vicces. Ez a munkája, ezért fizetjük. Igen, nem baj. Igen, troll. Nem ilyen beszédes, pedig több 10 millió forint állami támogatást kapott. 1, 2, 3, hajrá Budapest! Hajrá Budapest, annyira aranyos. De mivel ugye a polgármester az nem fideszes, így már annyira nem hajrá Budapest. A Fidesz január 10-i kongresszusán Radics Béla is színpadra állt, mint a párt 106 egyéni képviselőjelöltjének egyik. Van, aki így is erre fog szavazni, mert Fidesz. Jó, hogy ellopja a pénzt, meg azt a kis pénzt, dolgozni. Ami jár Budapestnek, azt is örömmel veszi a Budapesttől, de én, mint budapesti fideszes, én ezt szeretném megszavazni. Ezt a jó ember. Nem csak jelölt társaival, hanem Kocsis Mátéval. Kocsis Máté. Látta ennél... Visszataszító képen. Nagyon nehéz ezt találni, nézd, és ott egy kereszt. Ott egy kereszt, bazd meg. Radics. Mondd már el, hogy mit csináltatok az utóbbi pár évben a kis tradíciókért, vagy mi a faszom alapítványoddal. Kocsis Máté, neki meg az a dolga, hogy a Magyar Péterről hadobáljon. Mondjuk a fél Fidesznek ez igen, a dolga. Igen. Igen. És Deutsch Tamással is készített közös. Doájem. Mr. Doájem. Istenem, ezek az emberek, jaj, de elegem van! Nem bírom nézni az önelégült képüket, hogy a mi adónkból, bazd meg, ilyen cinikus módon nagy képűsködnek. Hajs Tamás, bazd meg, akinek több mint 10 éve fizetjük a külföldi nyaralását. Büszkén beszélt a jelöltekről a kongresszuson. Meg lehet választva, legalább, ezt el lehet mondani. El lehet mondani, de az, hogy hogyan, az már más dolog. Mi büszkén állunk ki a magyar emberek volt. Elé. Meglátták az emberek, hogy ott Deutsch Tamás, a Fidesz lista elején is X. És a nők, a vidékiek, meg a idősek azt mondták, hogy ebből nekem ez több kell. Bélát mégis napok óta hiába keressük. Szeretnénk interjút készíteni Béla, vele többek áll. Között a civil szervezetéről. A Tradíciókért Alapítvány... Most találják ki, hogy mi legyen ez a civil. Most csinálja képeket generál éppen. 23 és 26... 6 új gyerekek, hogy fociznak. 43 millió forint támogatást Béla, kapott. Béla, válaszoljam az RTL-re. Már az RTL-re. És innovációért felelős minisztériumtól. Valamint a Bethlen Gábor alapkezelőtől. Nem a szervezetnek nincs működő honlapja és irodája. Az elérhetőségnek megadott címen egy székhely szolgáltató van, ahová Radics szervezetén kívül még több mint 5000 cég van bejelentve. Na végre. Tegnap este betámadt az RTL Klub iradója. Na végre. Na végre. Biztos nagyon végre észrevették, hogy lopok. Nem reagált, közösségi oldalára feltölt. Igen, hát fideszesként gyakorlatilag már annyira várt, hogy elbüszkélkedhessen az, hogy nézd, én is el tudtam lopni, nem csak a nagyok, és akkor hát, ha bevesznek egy nagyobb buliba is. Tött egy videót, amelyben azt állította, nem kérdeztük meg, pedig szívesen válaszolt volna. Nagyon remélem, hogy nem bűn irodabérlés helyett inkább ifjúság és kulturális programokat megvalósítani. Egyet mondjál, baszd meg! Egyet! Hát nem azt mondta, hogy ő csinálta, hanem hogy... Azért ez nem rossz dolog ilyeneket meg. Ja, nem lenne bűn. Hát annak, aki csinálja. Az nem bűn. Jó, hát az beigazol. Annak, aki csinálja. Megkövettem magam, az is Béla nem hazudott. Hoppá. A fideszes politikust, e-mailt is írtunk neki, és közösségi oldalán több formában is jeleztük, hogy szeretnénk megismerni pontosan mikor, milyen programokat és mennyi pénzből valósított meg az alapítványa. Ma sem reagált erre. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nagyjából 10 000 egyesület kap állami támogatást. 10 000 egyesület? Ezt csodálkozunk, hogy nincs pénz semmire. Nagy hálója, ez megvan? Haverunk királynóra. Haverunk királynóra, neki is. Gyakorlatilag nem csak egy egyesülete van, hanem egyesület hálója. Ez igen. Mindenféle. Van itt minden, tényleg. Miniszterelnöki. Hát ez kéne a ChatGPT. Amúgy nem véletlenül így néz ki. Csak pont azért, hogy ne is próbáljuk ezt felderíteni, hogy megérteni. Igen, hát a királynórában megbeszéljük. Gazdagréti Összefogás Egyesület, az jó, mert amúgy Csepel az pont nagyon közel van Gazdagréten. Zöldkövet Egyesület. Igen, tehát kap a miniszterelnök. Összefogás kabinet. A 11. Sport Egyesület, Ficsak. Mindennapok női szemmel, az is az ő. Igen. Amúgy mennyi támogatást lehet így összeszedni amúgy. Azt a Városi Civil Alapból is adunk rá pénzt. Az a miniszterelnöki kabineti dona, Emmy. Nemzeti Együttműködési Alap is. Hát mindenhonnan csak úgy dől a lé. Mennyi pénz van ebbe az országba, Ádám? Szép háló. Érdekes, hogy ha megsértődni kell, akkor nagyon mélyre tudnak menni a dolgoknak, erről nem akarnak így hosszabban beszámolni a királynóráig, hogy értem, hogy csúnya rosszak vagyunk mi, de ettől függetlenül ezt azért lehetne egy kicsit egyértelműsíteni, hogy ez miért fontos. De azt majd beleszírva ne abból, hogy mindent jogszerűen. Szeretem Új Budát egyesült, tehát ez a nagy rész ilyen budai. Hát igen, mert ott él. Jó, de mondta nekem, hogy ebbe a választókerületben is van egy kis 14 kerület. Persze, mert úgy szabtuk. Igen, igen. Egy tényleg nagyon kicsi, egy ilyen két utcányi, de van. Úgyhogy gyakorlatilag innentől már az. Uh-huh. Innentől már átérzi a csepeliek mindennapi baját, hogy milyen lehet ott. Én 3 éve élek új helyen, én nem tudnám mondani, hogy mi a baj a kerülette ott, max a környékemen. Jó, de jobban átlátja, itt látod, hogy mennyi kapcsolati hálója van. Hát ez egyik se csepeli. Hát igen, jó, oké. Csepelnek nem látját, annyira lehet. Na mindegy. Polgári kaszinó, mi a... Hú, ez lenne kedvem ilyen átlátszósként, hogy hú, ebből most kéne, össze kéne szedni az alapítványokat? Az alapítványok hálóját, és így, atyaisten, nem irigylem azt, hogyha a kormányváltás lesz, hogy valakinek ezt föl kell deríteni, és ez csak egy fideszeshez kapcsolatú dolog. Gondolhatjuk, hogy milyen háló van az egészet, és ezt átlásd, kiszámolt, hogy mire, milyen, mennyi pénz ment el, mi az, ami tényleg meg lett valósítva, mondjuk abból nem lesz sok legalább. És úgy, hogy ők ilyen budapesti önkormányzati képviselők voltak, ő is, meg a Radics is. A kishalaknak a nagyobbik része, de hogy azért az egy kishalak. Mm-hmm. Tehát nem országos politikusok, még helyi szinten is nem polgármester, meg alpolgármester, meg tudom is én mi, parlament vagy országgyűlési képviselő, hanem önkormányzati képviselő. Szóval képzelted, hogy milyen hálók lehetnek feljebb. Hú, valaki lehet, hogy remélem vizualizálja majd egyszer egy honlapon ezeken, és akkor mindenféle statisztikákat lehet kérdezni. Hát vagy ilyen végtelen mátrix lesz. Szóval hát az végtelen lesz, meg a pénz is, ami hát olyan lesz, mint a 6 lépés teória, ugye, csak nem kell valószínűleg 6 lépés, de hogy az lesz a játék, hogy két random fideszest köss össze, és valószínűleg ilyen alapítványokon keresztül. Közös alapítványokon keresztül, meg ilyeneken bárki összeköthető bárkivel, valószínűleg 3 vagy 4 lépés. Hát már csak azért ismeri, hogy ez, mi ez, miniszterelnöki kabinet iroda, tehát ott, ja, szóval ez nem lesz egy nehéz játék. Bár tartanánk már ott, hogy ezek mind kikerülnek, mind ilyen szabadon kereshetők lesznek. Nem mennyi úgy... pénz folyik el, és akkor tényleg mindig izélnek, hogy miből lesz pénz, amit nyilván még mindig kérdés számomra, hogy a Tiszának miből lesz pénz egy csomó ígéretére, de hogy látható, hogy mennyi ilyen folyik ki a pénzünk, és mennyi baromságra költünk, mennyire nagy a korrupció költsége itthon. Szóval mindenhol van a korrupciónak költsége minden országban, de hogy Magyarországon gyakorlatilag az a fő költségünk már úgy érzem, az elképesztő. Most megnézem, Újbudának hány képviselője van. Hát 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, atya úristen! Ennek a fideszes, és mindegyiknek ilyen kis osztogatások vannak. Kérdés, és ez egy kerület. Van 23 kerület Budapesten? Már több mint 200 ember, mindegyik ilyen hálóra, és ez csak Budapest, és akkor van az egész Magyarország. Ezek tényleg az önkormányzati képviselők, mi lehet a polgármesterekkel? Biztos van pénz. Valószínűleg a Marsra fogunk menni, terraformáljuk be az meg a Marsot magyarországi adófizetői pénzekkel, hogyha egyszer... Ha maradt volna ezek, bármi. Igen, igen, hogyha nem pont egy ilyen válságban, egy világháborúban váltanánk le ezt a kibaszott rendszert. Hát jó, ez van. Ilyen a béke. Elképesztő lesz ezt a pókhálót földeríteni, de remélem, hogy egyszer elkezdhetjük ezt is. Hát elkezdhetjük kormányzati háccéllel. ennyire szarul állunk, szóval, hogyha tényleg az, hogy föntartsd a maffia hálózatodat, arra elmegy a pénzed nagy része, és akkor még utána kezdhetnél befizetni bármit oktatásra vagy ilyenekre, hát így tényleg nem lehet kormányozni. Úgyhogy valószínűleg túl nagyra nőtt, hogy a eltartottak száma. Hát meg... Meg amúgy szükség van, hogy egy önkormányzatnak 20-valány képviselő legyen? Vagy az egyetlen tényleg kell? Ez is egy nem kérdés. Tudom, hát hogy vajon mekkora adminisztratív terhek vannak, amiket lehetne optimalizálni már így 2026-ban? Újbuda mondjuk a legnagyobb kerület, de a 22 az egy kicsit soknak tűnik, szerintem a fele is elég lenne. És akkor itt van az, hogy azért nem tudom, 2023 óta a Mészáros meg triplázta a vagyonát, na az is mekkora pénz, és az viszont csak egy emberhez ment. És minél följebb mész, tehát ez a tier C, egy képviselő, minél följebb mész, annál nagyobb pénzek vannak. Ja, Batthyányi alapítványokban is hány milliárd. Na, hagyjuk is, mert örökre itt ülnénk. Ja, jó, hogy itt voltatok ezen a héten. Kíváncsi vagyok, akkor előre mondom, hogy miért kenszeleznek a Fideszben most a hétvégén. Holnap jön a videó, szombaton nem. Holnap lázerén kalandozunk. Kalandodról, igen. Jövő héten már szerintem én is visszatérek a... Vadvidékre? Igen, remélem, hogy lesz olyan idő, hogy legalább megállnak az emberek, de nyilván ilyen mínusz 10 fokban azért gondoltam, hogy nem rohanunk, mert azért... A liberális véleményvezető miatt megfagytak az emberek ja. Az utcán. Hát figyelj, pluszos lesz. Igen, de ha már most ilyen hidegben is forgatjuk a videókat, mint december meg ez, akkor milyen jó lesz, hogy tavasszal meg nyáron csinálunk ilyeneket, akkor ez egy felüdülés lesz, szóval király lesz, jó lesz. És világjegy is jön a hétvégén. Ja, úgyhogy jövő héten mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesznek.